أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشرهم جميعا مخی آیات سره مناسبت لهم دار السلام دی آیات کی موانی ذکر کئی دار السلام دا جنت نچه سره محروکی گی هغه عمل ذکر کئی چاگی توی شرک وَمَنْ يُشْرِكْ فَقَدْ حَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ او ده شرک بنیاد اغا شیطانی خلیم اسبابی و تصویر و تعظیم تاسی من الانسی دا بندیانو نا گمراہان لکہ سورة الجن شپگم آیات من ذکر کرو یا زیاد کردی بندیانو شیطانانو لرسل کشی یریانی ریدل دا انسانانو و کل چه انسانانو بخونتو شروع کن اعوذ بکبیر حاد الوادی زدی علاقی ده مشر و پناکیو منگا و بیاو لگی ده پیریان دیوی رو شروع کن لکه ده محمد حشام انصاری واقعا مخکی تیرشیو هم رضی اللہ عنہ چه اغا ویزو ده کل پلار سرطلیو اغا نل وقتو جی تذکیره که دل ده نبی صلی اللہ علیہ وسلم شپنکی سر بشکر آلن شرم اخراغی بچه ایونی ولنن گڑی آغا آوازو کن او غیبانی آوازو سو جی پریگینا نف آغا با نیس اثر نو جی پری خدا بچے نبی علیہ الصلاة والسلام تما تذکرہو کا غیدا شیطان دی یو دزان نشربخ جوڑ کی و آغا بلو تا آوازو کی دفار دا گمراہ کولو او مشرک کولو دا انسانان وقال اولیاؤهم من الانس او ایبا دوستان دری من الانس دا بندیانونا اے رب زمگا فائدہ مستوا بعد زمگنا فبادون و بلغنا او رسید منگا نیتی زمان آغیتا اجل تلانا چه بخر رکڑی و تا مند پارا نیتا وی بالا انار مسواکم اور مسواکم زیستا سرین مسوا زیر اگر دیدو ابی شبع بری کی اللہ ما شاء اللہ استثناء منقطی لیکن کہ اللہ اغچی رضائی وشی یقیناً رب ستا حکمت والا دے پوام سورہ ہود کے ہم ذکر کئی یوصل وم درسم سفارا خالدین فیہا مادامت السباوات والارض ہمیشہ ویدی حدید وغف ترسو جی مادامت السباوات والارض ترسو جی اسفار نوز مکین دا هغا عالم اسبان ازمت مراد ده یا دا جنت و دا دوزخ کچتوال مراد ده سمان تن سوچ ده بندی اولادی دا قاضاب بکی دارن لا سورة فاتر کیم ذکر کہ مریم و نیسا درشم کی ترسو چی اوف فسم دستن کلاش منشد لے ماندی و ہمیشہی خالدین فیہا شپگم آقابا سنگ چې مخ کې ظالمان و اتفاق کړو دا چې ستاد هم اتفاق کې ستا خلاف وکذالک هم دارنګي نوولی اړوږم باز ظالمان باز وتان پسوب دا چې یو کوي همیشه یو جماعت شي یو ډله اتفاق وکي یا معاشر الجن والانسی اے ٹولید پیریانو دبندیانو علم یاتکم رسول منکم آیا نور آغلی تاستا پیغمبران منکم ستاسنا نجن ستاسنا یقصون علیکم چی بیانولی تاستا یا تردوا او یرولی تاستا پیشو ستاسی آزاد دیو رضیم ویب دیو شہدنا علا انفسنا سور ملکی مئی علم یاتکم نذیر قالو راغلی امونتا یرون کی دیر ہوئی بدی شہدنا زوائی کوم پخل زانونو وغررت ام الحیات الدنیا او دوکا کیا چولی دیول رجوند دنیا او دوائی بکی پخل زانونو بانی چیخنن بودیو کافران ذالک دا گوائی دیو جن ذالک دا گوائی علم یکن ندے رفصا خلاکون کے یوکری والا رب ظلم پزیاتی و آہل واو چوید دی کری والا غافلون بے خبر وی سیکڑی نیو اسی رائی سار کی سور حود یو سلو لسم انفال دری پنزو سم کیم دیکھتے اللہ عذاب نور کی مخی دلیگلو دا پیغمبر یا مخی دا بیان دا حق پرسنا چھدے کل اپواشی او بیا خلاف کئی نو اللہ عذاب رکھے لیکل درجاتن حری اولرم درجه ده درجاتن درجی دیم داغ عمل نا عاملو چی دیو کڑی داغ شینا عاملو چی دیو کڑی اس بیا او دو خاری او تن لرام مشرکی او کم واحدی منزلو ندی خپل جدا جدا برطبیری منزلو ندی جدا جدا وما ربک بغافلین او نظر افستانا خبرم داغ نا چی دیو کئی اللہ پوارے رفستا بے پروارے خاوند بے حربانے فخوغشی پوبزی تاچی ایوہ الناس مخکر ترشیو اورا بولی پستا سنا اغشی رضاو شید اللہ لکا سنگا چی پیدا کلو تاچی لرا من ذریت قوم آخرین داولاد دیو قوم بلنا ستا پلارو تتی نراوستی دا مثال ذکر کئی محسوس چه دا اقل تفریو جی تا دا پلار نراغلی بی دا غسی تاسی بلری کم نور خون برا شی مینا بکری اللہ سرام اللہ بمینا کئی داغوی سرام مینا بکری معاہدین سرام معاہدین بمینا کئی داغوی سرام مخیم ذکر شیو پدی صورت کی مینا بکری حق پرست سرام حق پرس بدیو سرمی نتی تاسی ببوزی نور براولی دا قرآن کریم دا طریقه دا کتوی خلق گواوڑی برخط بشی ضرورت نشتا دی ملگری بدل لڈیر کن وقتی آیات ذکر شو یو حبو نهو اگا آیات تاہید کی کن انما توعدون لآت لیکن تاسر بسی یقینا اغا چلوز کی گی تاسر خواب خرات کن کرے اونی تاسی بموجزین عاجز کون کی اللہ لرا پتیختا چو تختی یا سوک دورور پیش کی قلوات ہوایا ایف و وزوا عمل کوئی باق علا مکانتی کم پخفل طریقہ زیم عمل کون کے پخفل طریقہ تاسی کوئی لکم دینکم ولی دین تاسی دپارا بد طریقہ ما دپارا دخط طریقہ تاسی خلاف کوئی نزو بیان کم زرد کوا بشش تاسو من تکونو چا دپارا دے عاقبت الدار جنتم انجام خیستان یقیناً شان دارے لا یفلح الظالمون نکامیابی کی ظالمان سمن صبح چی کئی کامیابی گینا وجعلو للہ او گرزی مشرکان اللہ لرم اما ذرع من الحرس والانعام اغا چې الله پیدا کړی دي من الحرس د فصل او د ډنګرونه زرع الله پیدا کړی نصیبن برخه نوای دی اذ لله داد الله دی بزامهم په ګمان دی او هاذ لشرکائنا او دادی لشرکائنا دफार د حصدار زمون مددگار زمون درگاہ دا پارا مقرد دی وما کانن آغا چوی لئی صدارو دی فلا یسیلو الاللہ من رازی اللہ تا آغا چوی اللہ لرم حصد اللہ وی ماغر سی فہو یسیلو نور سی الا شرکائیهم حصدارو قلو تا ما شبان لگیائی دانی دی خوولی یا خوولی کس دانی لاری شی دا اللہ دا غی سینا بابا فنس باوی او سیل دڑائی تا وی خیر دیرا اللہ ساسی مولی او کد آغی نیو دو دری دانی دی خوشن دیو دول پیڑی روا چی تا غصہ شو نکٹ را مانی دشفی آڑی سا اما یا حکومون ډېر بد یا چریو فیصله او خپل ځان کې وکذالک وبدارنګي زینا خستګړي ډېر ولرد مشرکانو نو وجل د اولاد دي چا خستګړي شرکاهم پیرانو د دوی درگاهونو د دوی منجورانو د دوی لکه لسم بچه چی بو دا آغا بیسه کولو دا لات پنوم بانی بیسه کولو دا عبدالمطلب چی لس زابده شو دا عبدالله پا بارکی دا بو زبا خوکوم چی لات تان خفنشی مامگانو ارزد دا پزه بانی او خان ورکا حسن آچه خیجی آخر سلو خاص نبی علیه الصلاة والسلام ذکوی انا ابن زبیحته یو اسماعیل بل عبداللہ سمان زمان مشران و قربانی ورکڑی دا زون داغ قوم سڑے مذبم نشاکی قتل په دو قسمه یو بدنی لکه څنګه چې مشرکانو کوي دویم روحانی ګنده زيته ولېګه غلطي مدرسې ته ولېګه غلط درس ته ولېګه غلط ګلاته ولېګه دارنګ له نصرانیت او د عیسایت يهودیت تعلیم ته ولېګه حدا وجل دی امام راغب رحمه الله او گورا قتل عام ندی و یو کال کی افریقہ کی حلت غربت تی انجیوز والا دولک کسان مسلمانان عیسیان سونا چی بین الاقوابی خوج داغی تمام مال طاقتون هم پدیدی اخکارا خونو کی گری خلقو سره زکر زانی پا فام از میلی دی او سیم از میلی پا خوگا کی دا نیم سرکاری تنجیبونا و آغا ملکونو تاوی مراعات ورکی چه تاسی دری سپورٹو که زائرن آغا ملکونو مشرانی و سوی اغیستی مراعات ورکی دن نپا کرا کار دیو بل بین الاقوامی جاسوس دیو آغا ملک هر سوالو می سروایال کی خیمتی چه کلی معلوم کی بیا پاگی حملو کی یا دغسی و پتا بانی غرو باسی دیو اندازی مطالق مخ کی 60 لاکھ بین الاقوامی انجوز اگی دی ملکی کار کرو او دا ټول دا تمام ملکونو ریٹیر دا سیائے افسران دی غٹ خلق زمان خوڑے کم خوش جاگا بس مقابلہ بیادیو کی جلیو کل مضبط چی اول عبارت کچکا بیا اور لدیکا ورکا و دا کچکی خلق و ذہن کی دا کی نولی باترم چی خبلے تا انو دا صحیح را جا دا اس خبر رہتا دا سینا دا سکسی اسړی شرط لګیا او متیازي کولی به دې طرف ته وړه قبله را به دې طرف ته دا قبله به دې بل طرف ته وبلانه بزرګ دې راځه ما را ټول ته شو چې هر طرف ته دې درې ټول یې سړي پکې شي دا طریقه ده الله نو اجلني او چې معلومات حقیقتو کې هغه ډیر پوه دی شیطان ډیر ماهر جرنیل دی دا درته نه وایي هغه په نوم د ترخی ملایم اغوستی بدماش خان نواب یې اغوستی اوس که ته ویې د ملا فتوا درله ښکاره کوي ولې پلانې مله تایید نه کوي زمونږ په عدالت کوي مودودی زوی دی فاروق مودودی دی طالبان عاصم جهانگیر اسلام آباد کی تمام کسان ولا زنانه د کلب نه ورکی بر کلب مشر هغه ویلی د مون په غلطه یو د دوه لوی عالم د مولانا وضو جذبه مون په څنګه سره ولې هغه دغه د تنظیم غټرو دا شي هغه کوي د شیطان حربې دي کله تفسیری کو سترګې ورړا شي او په دا ځای باندې حد اشاره کوي آسی بای جانگیر تصریر کرده دی او زنانو تی کرده دی ورزوی سڑو سر خوار سشت دی تجارت کئی و تای سر جکم چه دی داشتی دا تجارت مرکز و غط مندی دی چه سنوشت دا داغی بیان دی بس چا تدامو ایشی مکو آر چا توی رازه پیسی دی دا کمی گی دی دا چې ورتازي په الفاظ دی ویلې دی ویلې او دا مشرف ته د غدوانه بین الفامي انجوز مشران دی وایي دا خرق وار طرف تلاشا چې هغه نیکان خلک ځان ته وایي بزرگان ځان ته وایي هغه چې د دین ټیکداران ځان ته وایي چې موږ دیوبند هر څه دی اغی مشران ټول انجوز کې مشران اغلا که بزر پاتشوه ما تا دنیزدی نمارو کم خلقو چه دنید توبی ویستی داغوی ارس بیان دی لکه سنگا چه قادیانان دوباره مسلمانی گیاغی داغوی ټول ریکارد بیان کرده چه دادا سکاری رگوا دا گناهون و دا زیرا مرکز اللہ رکو داغ وجل روحانی وسیو من وجل رمولاز بی مدرسی تنجی دغ زیت جی تامیز بی مدرسی تنجی دینی تعلیم تنجی دغ زیت جی جماعت تکلارنا وی خیر دیرا سبا لگو او کار تلارنی شینو آغا ماستر تاوی تپاس اپیو خیر جزورن دیکا پچی دیس کلو جماعت کی سفید او تول کرنے خوتا کولاری و جماع بچی تریولی دا چون دا کچکولو دا دین دینی دون کچک سازو شندر لوی مصیبت داری خلق شتره الحمدللہ مصیبت داری مای کتابون گو رہی نا تاچی معلومات او سيزونه ګورې نه څوک چې ویږي دا خو سترګې پټکړي د څوک چې نه ویږي دا ویل نشته دی زیاتره مواد د دې په انګلیش کې دي نورو ژبو کې دي اخر کو کارونه کړي دي عرب علما د انګلیش کې په داوی مهارت دي هغه ترجمانی کړي ده دې مل خلق سنجیده خلق سره ترجمانی کړي سړې چمري ګولې وزنه ورته ورکی او کدا شه دی وبه دی خپل توانه شوړه د باشم مخیر پاسپورت دلنه جوړیږي کارت دلنه ای سند نه مجبوری ده خلک نمبر یې نه نیولې استقرار راولي په دې کې خیر څه شر ده په چون کې اوی پیسې ورکی زمون د دې سيزونو ته سپورټ نن د سره کوي کراون نو ویلی ترخی در لراولانا تولی بیدینا نک خریدینا جو شرکا اخو دا قطن سوک ور تا خیست کئی شرکا ددوی شرکا اخوم شرکا ددوی مقصدی سری یور دوهم چه تباکی دیو لرا تبایی نک پرچار دیر بیدینای چه تویل نشی پاسپورت لذیب فرلنه ڈاکٹر لذیب فرلنه کمزه لذیب فرلنه وسشی بانی گوری شکل لفرلنه تبایی که یور دو هم داولی دا بی دینی دا سشیر چه دیتا او و تی بیا شا تا نشرات اوی وی چھو باسی کم خلقو باسی بے وکف خلق ولنی اقل کم دی دا زر متاثر کی گی دیوشینا افغان را دی اوچتی گی اولکو خوشالی را دی اوچتی گی لیکن وعدہ کنی کوئی کم دیتا دا بزان بیانتی اثر پا کی زر را دی دا دی مثال ورکی دا شیشی سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا شیشی سر ماتی گی ارسی عام پر ٹلیفون کا موبیل ورکر از مودی سر اللہ سر دیو تا موبیل ورکر تا جیحانونو بزرگوری نی تا جیحانونو ناکار وطنو دوشی نکوئی گی انجام آقیبت بانی نکوئی گی خاون سر با پا جگڑشی اگر با ایزا ورکی گا قرآن شی دا پدی نکوئی گی چی دی جنگ کی زمان تاوان دی خواقی سر با پا پنجشی پدی نکوئی گی چی زمان تاوان دی زما قدر و قیمت بکور کی کم شی لیور سر باڑن شی یعنی هر چا سر بپنج ہو بادشاہ دید کور کنا ڈگر ایچی نیوالی خوبیا غافون ای خارخ کئی ماشوم چکل غافون را شی دمور پتیم چک لگئی جو گورم چیر را سکار کئی ہو کنک تو دا اول نویر گی دی کور کی سکار کی گی کنا نورو یو تا گوتا بلتا نبیاد کسی تا رو دی نو اخیار سڑیا گا دی چه دا خوالنو جنگی خبری او کپر دی چه دی منس تا رانشی نیسا تا که خودری سون درمی درس نواپس رات لما یو کسو نهایتی مشرک بیداتی و بریلی انتا بطلو خبر تا بدلو مالدارمو زبا چه رات لما اسی بدی را دی بردی زه به اولی دل ماته نشاګه او په بدر د وصولو ماته بیا ورو ما به ما به روان دم ته ما بلار ما کله میلمانه چې وینې خلاصې کېره په خان دی اورس پوښه کې جنگ ما پرلنی هر څنګه چې وی گاوندونو زما په احترام پوری چې عالم دی سبق له ما شومانم راځل پورته نو چې زرا علامه د خپلونو جنگ دې من سره نابل ورته شي به غیرته تعالی د توسل دا شي ناکاره خبرې وکړي ته پوری او ته خپل ته جوړا زرانه د نظر کور کې ناس زرانه په تور ډیر غټ پوری دی په اخر کې ورته جو سب پوری زخه جو کار کول او سره دې مونته خبرې کړه خبره ورته بیا د جمعه په لنګور واسي مو قرار لګا نه اما چې دې دوه به غیرته دي مالک ته خپلونو من سولې راځي یو سوچ ما ورته ویل وی اللہ دی را تبا کی کولن من سنگی دشمنی را تا جوڑی گی امائی بغیر تصد من سو گیا جو اگر روز و معنی انکل بندر شرکام اصل وجہ دا گرا منخ تسوک کئی سڑائی دیر کئی که فرلنی نن می روجا من لی دا خوکی می لیدر او پلانی دا شوگت فروت وی اللہ خیر گیا پا خجو اندهی تب دینا مدر دون روجی نیسن دون کنگا اخلاس هم بکی دی و نقصاری هم دخلی شرکا او انجام یې سره لام عاقبت د پاره کوي اخر کې به هم تبا کی اوس یې هم تبا کوي ولیل بیسو او ګډوډ پکې پدی باندې دین د دوی پته به نه لګي شرکا او هم مولیان د دوی پیران د دوی منجوران د دوی شرکا له دوی قران دا سی لفظ راوړ بادشاہان دا دی بدماشان دا دی لگوئی چا سر چا لگوئی سبکی دن با پدی بانی گڑوٹ حلاق بے کی تباہ بے کی ولو شا اللہم کچر رضا بید اللہ فزور بانی ایمان فزور بانی دا مسلم منل منب بے کڑے دا کار پریک دا دیو لرا ولی پریک دا انہم نجسون پلید دی کنزکی پریگی دا واغا چی دیو جوڑی پا اللہ بانین وائی دیو دا ساروین آزی انا دا ڈنگر و هر سنو دا فصل حیجرون بند فراغ ددن نبخری دیل را مگر آغا چی زمان رزاوشی پا گمان ددوین دا دا بیبیانو فنو فراغ دی دا بسڑے نکوی یا دا د بابا منسته ده ملنگ نه بغیر بل څوک نه خوري دا څه کی تور خپې دا د خیرو نو چم چې د هر ځینې لوګي خېږي سیګرټ اتلو کی چیلې نه اتلو کی او ټوپه یې دا شی لکه توې صفیا کتورې یې خې بسر باندې وای بسر دې دینه وخار بازار کې راتله و یو سړې نه سلی ونه کمی سی دے او چی آگا کیا ناستو او دی تمام بازار تیزا میزایل را برابر ور لنی مزی سیٹ دوری و تو رات او یو سپنگیر لارس و خوراک چیئے مدر و ادادی لوی ولی دے او سپنگیر سوئی ادادی لوی ولی دے ناغا وطا زور کئی او چیئے ور کئی باغا میزایل نورم نی رئی بزرہ مای اللہ دے گھر کرا نور خوک دا اللہ اندیشی تقویم گو رہا او خلق ٹول دا نشو رہا مې ته خو لدا چې کوم دې دوبرا وکي بودا لاندې ورانه کوي لیکي بزرګي نشته بزرګان بربند نه کینې لرشي وې ځاله ونه دي الله به سره حساب نه کوي دا ځان له مسله بزرګي په لونتوب کې نه وي بزرګان عاقل او بالغ دي انبیا بزرګان دي صلاح صحابه نیکان چې عقل کامل یې هغه بزرګي دی به ناشي بس چیرې دې اوس ماته سره شو ته اوالی چه بزرگ میکی کار میشه مصیبت و انعامون حرمت و بازی دنگر دی حرمت چه برکره دی منکرشوه دی زهورو هم سورلی باغبان شاده و سورلی حرام کرشوه چا هر چا بدی بند سوری گیزه کده ده بابا دی وانابون او بازی رنگر نیادی دیو نم پاغی بانی دا اللہ افتراعن آلی دا وجی دا درو جوڑاولون پا اللہ اللہ ویلی چی دا دا بزرگانو دی دا طول درو سیجزیهم زرده چی سزا بور کی دیو تم بیبا کانو یفترون پس وقت داغم دیو همیشه جوړی په الله همیشه جوړی په پیغمبر همیشه جوړی د الله په نیکانو دغوی همیشه دا جوړی دا الفاظ ذکر اوري بیا بیا عقبات سته ذکر کړي دشمنان بدیوی رنگارنګ کارونه بدل سره کړي او ته به خیال وشي دا نه چې سترګری پټی کړي او مخې لراشي او ټاک درل تیر کړي نظر دی بیانه لگی شمکور دانه گزار تبم گوی مسئله بم بیانه گزار تبم گوی وقالو دا اعتراضو نهی دی اوائی دیو آغا چه فخیطو کی دی حاضر نام دادیدنگرو خارصتون خاص دی سڑو زمان دفارم او من دی علا ازواجنا فخذو زمان بانی تقسیم تی او کچریشی مائتتن مردار نوی دیو نو دیو وی فی بدی کشورکا حصدار در طول تاوانشو سیجزیهم زرده چی سزا بور کی دیوتا واسپاهم د دې بیان د دوی دا غلط بیانو رکھی اثبات د شرک او د بدعت وکي یقینا دا الله حکمت والا او کواله یقینا تاوانیان دي او خلک قتلوا اولادهم چې وجني بچی خپل صفان او به او خفای سره بغیر علم بغیر د دلیل نام یا اوجل لکا سنگ چی جاہلیت کیوں وَإِذَا الْمَوْقُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ جو اندئی پخارو کی منڈی داغن اب ہم تپوس کی پکم جرم کی توجل شویوین ابو سفیان سفر لتلیو ابو صبح سفر د تجارت ډیر کولو کن یو سفر به کولو بیا به مالو گٹھلو بیا سفر نوی راغه مشر دی حالات دو کفر وخی دی مشر دی کور تراغه معشوم پا کور کی گرزی هنده ای تبرون ورطوی دا سوک دا اگا اول بانی بانی اکنی تو رای پس راوک تر جهال لطو آیا معشوم سوک دا اللہ اگا وی دا سالور دا تنوی دا پیدا شوی منگ ساتلی دا دیر شیستا خبری کئی ابو سفیان وی باخکت او قتل او برا او قتل گورا دا قوم مشر او چی دے خلافو کی پدی طریقہ عملو نکی انسان لبدی او دوی کی قوم کسن حدیث کے راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچی موزو کو دا سہر صحابو نبی تپوس کو لو خوب چالی دلی یا زړه سره خبره او کیدا شی باندې په دور د جاهلیت کې څه تیر شوی صحابه وو بیانول ابو سفیان هم بیانې نبی علیه الصلاۃ والسلام جاړي او مخلوق باندې داسې ظلم لار په بچی باندې مهربان نه و بچي وې نه بچي لور وې وجه څه شی و د دوه قومونو جنګ خزه ترې وې نوری وافس شوی ایو چه چه آغیس شوی آغا غصر خوشحاله و دوانه خزم آغا پلاری مشرو دا قوم دا آغا دا قصو که چه گورا دا اوت وافس نرازی دا آغا نباد آغای لون وجل شورو که دا رسم پاربو که روان شو دارنگ لدویب خبر ایداوا سڑه گت کولی شی لور نشی کولی دا تاوان دی خطروی وس ورلنه غټه کوي دوی د شي دې هټ نه تر کیو وایما داغه زماني سره بیل شه او تذکوره ویواز شتا لاړم د شي ته ماشومه مې د لاس څنګه لروانه ولار ماته یا باجان خبرې کوي ما بوتل دوغل کنستلو ما دوړي بلګی دې زما پګيري ابو سفیان د کفر په حالات کې دی ګیره رشته دی شیک ته وګورئ تیرا علاقه کې ډېرو سیکان پفا ختم قرآن سلسله کې بیان وتلی وو هغه زامن واړه واړه بچي وو پټکې یې تړلې او سیکان هم تړلې وو داسې تروت کې روان وو نیر امارتوی مائی دا خوفو غیرتیان دی و غلط دی و غیرتیان خودی کن راش مائی زمانگی سنیانو تاو بورا نائی تا بکینی چیزا ما پر خیستخ لبانی تا دا اخبر سخالا سنو با زا اسی و سری تا دیخلی تای وقتو که و تسوی دازی اسی اسی لاس نزدی کر غیرتی سڑی پیدی دا دی با نائی تا ناو پی دی ماری لاس مجی کلب را را شنڈا بر را کھا گی پلو بولو را نی دی غزی کی بدا دا چل کی کلب او خون دو سم ران دی کن او لخم سم دا حرام تو چلو نا ورزی ان آیو سڑے ہو لگی دو خپل نوسی را استوزو مو ناغا نوسی اران ناغا سر خبری کئی نو رانی که جو خیال نه دا ماشوم موټک نظم کې لیدا سره ولې به ځین کې نو ماشوم چې دی کې دی و شي شل وې سره ولې جوړو مده شي شې نو نه دي کوم څه دی فری بیا و کې نه جام چې را بیا خیال نه دی به ولټ کې ما دوی ګور و دې سره دا کار زو کې چې نه ساتلې نو ما ته دې شیطان سره یې وېتال صورت آل ما دې شیطان څخه ورانه کې ما یو کې چې کی کندم دای قصدن پرې ده نو سپینګل له بچدا چې ګور په دا چلو مې ته نو شیطان ورانه کې ونه تعال مې دا جدا ساته دي مې زه سره زما صورت واله ستنه رستم چې ګډای راګیر ما خو تاسو شل نه ورته دې وښته صحیح دي عالم سره دې ویزري خیر نشته په چی کار کې ساجي موږ کوی کوم وخت دې چی نه پوسې دا څه ماغه نه دا شي ډوړې دې نه وښته الله دا حالات لاشي په خپل کېنی ولخ دا شاهور شیخ رحمه الله هغه خبره کوله ویسه لارم ما خان و دخان شویو وید دون آیانو پدیشن یا ویسه مور نگیره دون اولا نیگیره ما یه دا خبیر بیمون کنم دیو چی را جن کیسی چل نی اقا گیره نا اویلم توبتو لوی شیختن اللہ جو لوی خزمت دا دین دیو فاللہ دی برحمتون اللہ و دیو ورطا کینی الکت دا غن آیل نزم دا بل دا سی چاڑووی چی بیا شپا گور ازی جکم دی دا له دا چې مې نه لیکره فرلنی من تشبه به قوم فهو من دا خزونه خوشالي کوم پدې الله د سړی ته بار مادم د ځان نه لري کوي تمام انګريزانو هم لیکلي دي اوس سيدانان چې چاړه پدې دی باندې والے کیږي مسلسل دا د سړی خپل خرابې رګونه دي د تعالی خرابې باندې اسه تو آیا ایو مرگر عالیم برا علاقه کی تاڑدارو نواغا ورطوی چطر دا خبری ولی که خوانه خبرو نو خبری بکی دی دا غرگی مرگی بشتر لو دو دیو کم سنوی لکه خبری مولا دیر او دو دیو سنوی لکه نواغا ورطوی چیزا توس دان تو گورا ستا دا افلو دا سیدا لکه دا بوائی چی کون دلان دی دا دا اگئی ماغو تزد تو گو را دیده ماغ ننه ویشوڑی خود شیشا کیو گو را کن گیره کرلی پرولی گو را تو چه مخت تیو گوی بیالوی چی لک پودرم کیو وکن خورلنی سر مشابهاتی بیگیری خخ دی خبر که دا اللہ رحمت پی بند بیگیری سڑی مخت قتل گناه دا گناه پا مخت بانی شوید دیو ایم آخر کار کرده اللہ دفع بسیاله ملک دیکن نا پنجابیانوی چه منگم نا خد و جامعه چه چه یو شان شو من خلکم وای چه استاغم گیرنی شده شده من ایو عالیم آغا تشاوی نیو چه گوره تا دیو دوی گیره دی نشته آغاوی چه پلار تطلی داغی گیرشته دی چه مور تطلی داغی گیره نشته پدیش دان خلاس کن دغه چې وای چې موږ د تلې ګری نه الله دې توفیق ورکړي غرض مې دا ابو سفیان جاهلیت کې هم ګیره تمام انبیایو ګیره تمام صحابو ګیره تمام تابعینو ګیره اتباع تابعینو ګیره تمام علما صلاحا اولیاء بزرګان دا ګیره بیګری سود نشي ځای دا اوس چې کولنګیان دې په دې په پنجاب کې ناشوي پیر شردا خود نه دي دا صلاحا نه دي نه اولیاء دي دا پاتې بدمعشان دي ګان وای زما په ګیره باندې ټولي لګي نو ما شومه دا د منډي کې زړه تاسو څنګه ما شومانه کې دا کوي که ابا جان ګیره دې صاحب به ما ډول ته وزول هغه دا شجو والی ما ته خاوي وای نبی صلی الله علیه وسلم جاري د سر باندې یو خیرون یا الله په دې مخلوق سونه ظلم شوی هو شو ګور سونه ظلم نه غریب لمال له ورکی خو بابا درګه لې وړي دا مالدار خلک وړي پیر لا حجار و بوزی غریب لا بلار کی لطا ورکی اگاڑی دی نخی دی اللہ سخن یا دغا یا غا وجل سدی لو خرانی کی غلط زیت لی دی و حرمو ما رزقه اللہ و حرابک فزارو اغا تحریبات العبا چورکڑی و دیو تا اللہ افتراءنا علی اللہ دروغ جوڑی پا اللہ دادا اللہ اولیاء دی شوئے منک دری پنن سورکن اللہ تو خوشا لی دقا خبر سابقین امویلا دقا خبر دقا خبر جکم دے مشرکین بالجن امویلا و مشرکین بیباد السالحین امویلا داغی شکلون تصویرون اولی جوڑو چون دیل تا گورو اللہ پی خوشا لی دانا چی دا خدایان دی دارن لخیسته کانه گٹھا بے اولی دلا ونا بے اولی دلا سشے بے چھ پاکشن بے دے کہ اللہ اثر اچھولے نو دے تا جی سر چیٹ کم نا اللہ جو بچھا لے صحابی ہوئی وی ما زان لنور سنو او گرزولے میم نشو نو دا اوڑونا می روٹھائی پا حکر او شکل می جوڑ کر بزر تصویر پچھتا ماغتا با می سرخ کتا کولا دا جاہلیت دا سی طریقہ وار زان پوری بیا خاندی چی دا من کول سا لار کی لارا مو ہوگی شما وی ما ایزد آنور پا پریگرم دا سر باول دا شما نو سر بان می چکول گا او پا حک روٹھائی ہو گیا مرغم یو پوڑا وی داو زمانگ آلی ہاں وی چی کانی با منم انتلو نو شکا با مرا غنڈا کلاغی تا من سر چن دا گور سونا خیستر پڑکی گی دلدی نا دو بو گند گیتکاری اثر دے بکی خواب قد بلو یقینن گمرا شویون و با کان محتدین او نو دیو لار بندر کیم اللہ غزات دے چی پیدا کری دیم جناتین باغونا معروشات چت والا وغیر معروشات او نه چت والا پزمک پرازری چت والا ونه ده د پاسن سوری یا غکور چی پا ونه بانی او عام بوٹی چی پزمک بانی ون نخلان او کجور و زرع و فصل مختلفن چه مختلف دی اکلوه فراغ داغی یعنی میوان والزیتون خونه بی پیدا کرده او گو رکن پس درگاو خونه بی پیدا کرده پدی در چه نظر پس اونو کاله او مرده دیار تو گو را پس اونو کاله او مرده دا چه دا کار کرده والرومان او انار وګورا د پاسه پوستکی ته وګورا نیم ګرم کا نیم یخ میدای کا ګوروی چې هوګیږي د ستونه ای بهترین علاج دن میدانو ته وګورا وبوته وګورا سوره قیمتي او دن ندانی د مهدی علاجی اوڑی کی عجیب حکمت دید اللہ متشابهن یو شاندی پرن کی وغیر متشابه او ندی مشابه پخن کی وندو ندی بدل مخیم تیر شد خورای من سمری د میوو ددن وز بسوائی د پروتو ددن د نور بم سنمو نید پتال دتلیو زماترو نو آغا مستدین آغا تا گاڑی بد لگینا تسانو توی چه تا مزر سریا گاڑی دمانی یوز بیمار دی زبا نزما دتای سا سماشون کارمی سید نوٹای یوکڑی در پا در وزا خلر الادم کار بیو کنپوڈر بسیرالا اردو ای ویلا دت اردو نه ورتا مت ویلا شسمو سیرا دی حق خیران ولار دی زو کو شم چیرا سچل پرې زرالم مې سچل لیکا کا ودا شو خبرې کې وزه پنه کوې نا مې زرا ودا شو مې دا یو شی ا دې شګرا وا او خې د کښورم ناشي د دې په عمر کې نو دیو چې زم در سره ما مزه چې لري دې زه ودا شي پیژنم دا پورا علم دې سره لکه بل څوک نه زمو سکو ما چې لا د کور کې خدا شي په دې نه چل تا لا د پکنزور شو ما یو سر تکي هم ته خپل نه وازه ولا اوس په ما باندې دغه مراد کنځلې مې کی هلو ګاندي او ما دا وړي دي او دا خشه دې بدلې را بدلې نمونه ولا دی بغوتو کې بند کی چپس کی الو دې چپس ته نه جوړ کی اول شي ول دې چپس ته نه جوړ یدا اسمر یدا اسمر کله چې میوه وکړي اور کے حق ددن یعنی زکات ددن یوم حصادی فورز لو کولو ددن چکل لو کے مطلب سنبھالی کی ورکا لسبا اوشری ورکا میود کلسو اباب بحنیفہ رحم اللہ وی لگی او کڑیری و اللہ دل درکڑے اند اللہ شکریہ فدا کسخ ورکا قریب لہ فقیر لئے ورکا وَلَا تُسْرِفُوم سورہ مؤمن دریس الویختم نمبر آیات رغاڑوئے وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ مصرفین مخی آیات تا پوراو گوری تدعوننی لی اکفر باللہ و اشرک به اس لارشی آیات آخر تا تاسی ما بلی اغزات تا لیس لہو دعوتن چنشت اغل رحق دا بلنی پا دنیا او پا آخرت کی وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ او يَقِنًا زَمُنْ وَافَسِدَ اللَّهَ تَا او يَقِنًا مُشْرِكَان دِدُو دَخِيَان نَدَلْتَ مُسْرِفِينَ دَبَرَا الْقُرْآنِ فَسِرُ بَعْدُ دُبَادَ دارن لَا مُفَسِرِينَ وَي وَلَا تُسْرِفُونَ شرک مکوئی پدی کسی دا بابا پنومی ورکین دڑای اومن پینس پاوی ورکین یخی در اللہ دوست نلری مشرکان دارن لا کمزور مفسرم ہوئی مقاتل لا تشرکو اغا ضعیف مفسرینم ہوئی لا تشرکو شرکو نکو وبین الانام بازی دا ڈنگرونا حبولتا بار والدی حاملین لفتخل لکا قرآن بلزے کی ذکر کئی تاسی پیر سویق پل حاجتونا او کدان نوے اللہ بشتل انفس بیابتا سی رسول اخو زب ایدل چولے خر بانی پیٹے واچے اور اس سنہ بس شپیری ہوئے اور روانی اس بانی پیٹے واچے گاڑی کی واچے اللہ بشق الانفس واللہ تعید وفرشا او بازی وفرشا او بازی فرش وفرشا فرش جس سڑے پی ناس بھی واری وسی مانکو وفرشا او بازی دسور لئی حاصل دبانی سے جو آس دے جسور شے پہ دے علاقو کی خودشتا خود آزربائیجان ارمینی آسونا او عربی آسونا دا مشہور دے لکا سنگا چی تازی اوخا دا یا تازی آسونا دی تازی دیتا ہوئی شاگا اصل خوراک ورکی او بیای اوز غلی خوراک میں ورکی نو وقعی کم شکلہ کشی بیا دا کئی سو پیری اغا داسی شی چه بیا اغا خوراکو نکی خو خیطور تینا نجوڑی دا دیو جن سرکاری مخکبو کی خوج کی چه دا کم یو خیط شی نوی دا دفتر کی که نوی دی مند نشی واری نور پی مندی ہو دیتا وی تازی نا اغا داسی اسو ندی چه کی نی پی او اوبل آس کیونی شیو دی مند ہوئی اوبل در نجان کی نفی داشی انداز کی دی روانی آغی تا اغا خلق ارغوی گلئی ارغوی شلی ارغوی توی مختلف شلی دیتوی چی تور دا گوری انتبوی دا شلی مغردول ارسی مغردول دلری نبدا خفی داشی داشی کی چی دا پاسا بیناشی نیولو تا ضرورت مرد داشی اللہ اکبر فرش دسور لئی مانا داشی حاصل دبانی سیو دسور لئی اوخا چی مند ہوئی شیخ رحم اللہ خپل واقع بیان اولا میاں والی ماویل التتلیم بیان لئے اکسمو وچراش بیان لئے اکدو واقعنا دما یې ګاډي را نه لاړ نشي کرم کوا یا له مخکلا اواله وې اوخ باندې چې زه سور شوم چې ما دې په قتل ونی پاتې کیدی او نور پته نه و په مخکې ټیشن ریل ګاډي ته ورسول دا شي منډه دا وې د الله احسان دی سره د دین نه من کولو خو یې ام چې درګتا سلام رضو ولا تتبعوا متابع کیږي نه مروانه کیږي په طریقو د شیطان قدمونه مخکې مانه کړی یقینا دا دې ساده لپاره دشمن سرګن یوازې نه زستا د پلارم دشمنو د نکدي دشمن سبانیت ازواج اته قسمه ډنګر مخ کې سره ولګوي پیدا کړی دی الله اته قسمه ډنګر منظانی دګړو نه دو نرو ماده منل مازی د بیزو نه دو نرو ماده زوج فرد ته هم یو ګورې کنه ځکه چې هر یو د دینه فرد هم دی کنه دا نه نو هوایا ورته اذکرینی آیا نران بندي پتا شی باندې یا ماده اون سین مادی دوڑا مادی بیزا دبانی منا دا گڑ دبانی منا دا یا پیسو گڑ دبانی منا دی تیو خو منل کنا دا بابا گنا خو بیو منا دی یا ام مشتولت یا آغا چو شامل وی گیر کڑی وی شاملی خیٹ پا دبانی شاملی گیر کڑی علیه دل را ارحام الانسین خیٹی دا دو مادو یا گڑا و بیزد وانا تیشارا یو یا تغلیبن دی ویلی دی لکا عمرین خمرین شمسین یا دامانا یا خروج من بین الصلب و الترائب اصل دی کتری بچه پیدا دے د دوانو نا پیدا نا نو وی یا د دوانو نا پیدا دے تنرو دما دینا افلا ینظرون سور غاشیه کی چرا دی بیما شیخ وی رحمه اللہ مادو بید اللہ سندین تبوز کو دلائل کنور مندائی ولی ذکر شو افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت غور الله څنګه پیدا کړی سم چته او جاز د سور څخه په رواني مزید ماته ویل برا وګور سري لم اسمان وخته سري ما عظمت دا مقامات سري وګرونه روان سري او خان یاره خدا پیژندل نو الله زکه داسې دلایل چې دې خپل قوم مانی دا دي نبی اونی خبر را کې مال را کوه کې ما بیل من فضلل کشریه تاسو رښتینی آیا ضروري ماذا خلقو من الارض زمکه نشه پیدا کړی بران څه کرامت خو یو قائمات این کوانتم صادقین زکا صوفیا وای چې کرامت د ولی د پاره په شان د هیز عیب د زنانه د پاره ولی کدا عزت پیدا شي دیر نو صحابون کی شاد و نادر هغه دو صحابه روان دی مخ کتی نا رانا دا نور صحابو تا خدا سی ندی شوی کنی مطلب دانه دی چه کسرت دا کرامت دا عزت دی دانه دا کرامت غیر اختیاری دی و عزت دی اللہ چا تور کرده دی و دو ولی پی اختیار کی ندی اوز کرامت سنی و ما دوم را پیر پیغمبر لیده دی دارنگی جکم دی ادا لاہور او پوڑری وای و چې نبی علی السلام راغلی و چې د دې خلکو نه ډیر خفه یې دې نه چې دی ورته شیخ شیطان داغه دا عقیده ده ولی زما په حال خبر دی ما تزویر راکې بیماری مال رات راکې نو ځکه زه ورته وایم چې شیطان الله اکبر وګورئ نو چې الله نه دي حرام کړی نو لي به دلیل وایي ومن الابل يودوسنا دوی پیدا کړی اوخه اوخه ومن البقر يودوان دو واو واي وای پیغمبر آیا افسوس خبر نران یا مادی حرام کړی دی الله چې تاسو ودا صاحب دا او دا حام دی کوشش به خبره باندې دا وسیله را دا بهیره را یا نور دی یا نور دی هغه تاسو نو ته بیاړو یا چې ګیر کړی دی بچی لره خېجه د دوه مادو آیا تاسو هم كنتم شهدا آیا وای تاسو ګواهان کړی چې وصاکم الله بیان کولو پدیبانی وصا بیان کول وصیت بیان رسول دے دیر ظالم دا چانا چی جوڑے پالا درو مخی ما مانا کڑو چی پدی نوی کی درو خواشم خلق مختلف اسو پیو و اسو پبل خوب پدی کولو نو کی غٹا درو جن غٹ درو جن و مادر چی پالا بانی وی دا آن دے صورتن درو وی سیرتن وی قولن وی شکلی دا پیغمبر خلاف دے دعوی کئی دروجن دے عملی دا پیغمبر خلاف دے دعوی کئی دروجن دے وینائی دا پیغمبر خلاف دے دعوی کئی دروجن دے مطلب اس دے لیو ذلن ناسا چی خطا کئی دے خلق لرم متادی مانا بے دلیلان خطا کی پخپلہم بے دلیلان وخپل پړون خر سور دی او خلک میزان په سر روان کړي راځي د کوم قوم چې وي کار زمو شرین د غول چل ورته شي درګه کې به وځي او خه شکرانا ری شوندا بول دی د چل ورته شي یقینا الله توفیق نور کې قوم ظالم تا ها الله چې حرام کړی دی هغه درته خې او چې ندي نو دا نور د سر نه ندي حرام معنی دا وایا نمو منزه په کتاب د الله کې وه سمانن کتاب د الله د څه شی وای شوی کتاب حاصل د معنی کتاب د الله نمو منزه باور کی هغه شی کی چې وای شوی د ماته حرام علا طایمن په یو پړون کې باندې یتامو هو چخری هو دی لره مگر دا حرام ما بیا مونږ دی چې وی مردارام یا وینئی مصفوان توی دن کی ساروی علال کی اوروانی یا وخد خیندیر فا انہو وجد حرمت ذکر کی ریسون دادی پلیت او فسقن او فسقن احل لغیر اللہ یا شے پلیت چی آوازو چت شوئی سیوا دا اللہ نبیهی پاغی سرم پلیت حق دی او پمانا دا وو یا او دا پاری که پرم یا پلیت دیاغ شیم چواز دوچت شی پاغا سوک چی مجبور شو نئی دیر زیادی کون که ولا دین او د حد نه اوریدونکې چې ځان مړی یقینا رب ستا بخونکې مهربانه دی او کسان هادو چې یهودیان دي بند کړي وو مونږ په دې باندې حرام کړي کل ذی ذکر هر نکوالا ساروی مارغم اوخ شتر مرد کل دیز پر نکدار او دا واگانو او دا گڑو بی زونن غنم پا دوانو بان اطلاقی حرام کری و منفدیو بانی من کری وازگی دا دی دوانو الا مگر حقا حملت زهور و همام مگر حقا وازدا چه پرتایی پا کناتو بانی زهور شاد نطرف دا کناتو بانی شاگانوی دی کناتو بانی اویل هوایا واغا چیوی پا کول موکی لری و کول موکی یا مختلط بیازمین یا اڈو کوکیوی ګډوډ شوی اډوکی نه اډوکو کیږي هوايا ګیروالی ته موي ذالک جزینا دا سزا ورکوم دیو ته به بغیم په سبب سرکه شهید دی من کړی میو بن کړی میو سرکه شهید وځي وَإِنَّا لَصَادِقُونَ او مُنْ يَخِلًا مُنْ خَابَ خَارِشْتِنِيُمْ فَإِنْ كَذَّبُوكَ تَسْرِي وَكَدَرْ اُجَنْ كَيْ تَعْلَرَا نُوَایا رَبْ سَادْ خَاوَنْ دَمِهُرُبَانَئِ دَي پَرَاخَمْ فَمَائِ مِهُرُبَانِ كَرِ زَمَا تَعْوَانْ نِشْتَرِ او نشی وَلَا يُرَدُّ بَاسُ او نشی واپس کے دے عذاب دے اللہ دا قوم مجرمنا سو کے واپس کولے منشی تامین زرده چه ویب مشرکان آکسان چه شرکی کلی مشرکان لو شا اللہم کچری رضا وید اللہ رضا شوید اللہ نمان با شرک نوی کلین او نبا شران زمان او نبا من حرام کلی ویسوشین سور زخرف درشم آیات روار ویتا الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا دا طول سكت دليلا کشری دا خبره نه وی چې خلک بټول کافر شي نو موږ به د کافر کورو دا چتون سره سپین کړی وي بیا به د مسلمانانو مر په ځای ځان به کافر کولې کشری نه وی کافر کېدل د خلکو نو ما به د کافر کورو نه سپین کړی وي د سرو کړی وي دوریا فائدہ فائدہ نه لري دارن لسوره اعراف کیو وی من چې سکو زه هم مشران چې کوي مدا سه په غلطه خونه دي آتیشته بیان و اذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله امرنا بها مشران سه غلط کار کوي مائده 104 کې شعرا شوره تر کېم تاییدات دارنګي درو ویلوا کسان چې په فاد دوینه تر دې چې وسکلو آزاد زم وایا آیشته تای سرسدرین نو باسي موږ کار هویګه کنه ته دا دلیل دي مشران کئ رضا غلط نه دی الله مون ته ویل درو بولی وای نه دی روان دی مگر ګمان خسي او دې دی مگر اتکریان وایا خاص الله لره دی دلیل کامل بالغ انتها تر رسیدل کامل ولو شاء لهداكم وكو غاري الله حضور ایمان تو هدایت بو کی تاسو غوندو تا او ایمان د زور بو تا باندې لیکن کي الله په تاسو باندې ازمائش اما شاکرن او کفورا ولو ارتوایا علم مرا ولي شهداكم دوهان یعنی اولبا هغه چې گواہی کوي چې الله حرام کړی دا سجونه د مخ کی ذکر دی او کدیو گواہی کئی نو گواہی اونکی دیو سرا این غلط فیصل ممنا ہر سوک حاکم چی نو گواہی بکو سر ددوینا یا ما حاضری گا ددوی دا گواہی زیتا دروب مرکز تا دروب زیتا لڑن شمانای دا مخی ویلی دی صورت کی کیننی رستو دیاد گرنی نام لڑن شد دروب زیتا حضر وافیدو ماتم دیارکوی منسیل لڑن شید دقوالی درز روز دی لار نشی ورطان دفلن و مرکز دی جمع جوڑا شوی دا لار نشی ورط خواتان خدمکی ببری بودی ولا تتبیع احواء الذین زکر نبی علیہ السلام وی ندی جدا کی گی سرے دفلن سرا پردی جدان لوسا ون ٹو ملخات کی نبی علیہ السلام وی من ادا ولا تتبع اهواء الذين واذا کشمیر کمیټه شي کوم دې دغه سره وزیر اعظم باندې ملاقات کی په پخوا کشمیر کمیټه یې وسم کشمیر کمیټه کې والله دې کمیټه سره ډوکا ولا تتبع اهواء الذين كذبوا امتابه کېږه د فایشاتو خیالاتو دا کسانو چې دروغې کوي پیاتورو زمون او هغه چې یقین نکې فورز درست نه او دی دیو فراخ پر پوری عادلون برابرون کې د مخلوق عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی انجیل او تورات کې د خبره وام دقا خبره قل تعالو اتلو را حرم دقا خبره او آیا راشی چی قل علم پتاسی بانی اغا چی حرام کری در افستاسین سورت الانبیاء کی ام بیزنوی کی علیکم پتاسی بانی اللہ تشرکو بهی شیعام دا چه صدارو نگردوئی دی اللہ سرحی سوک سورة البنی اسرائیل کی مقبور مسلح داخل العذاب درش حمایت و بالوالدین احسانا و بور اپلار سرم خیگڑا خور توخایر توحید بسلا خور سروکا ولو كان مشركا اگر که مشرکانی خور سروک و صاحبهم فی الدنیا معروفا دنیا کی وزل خدمتو کنکنا عقیده ممن و لا تطیل خبر دا تغلط که او ممن لا طاعت لی مخلوق لی فی باسیت الخالق اللہ ولا تقتلو موجن اولادکم بچی خپل د یری دولګینه مینې املاک دولګینه د یری ولی بڑا خاندان زندگی پریشان د دې وجه نه وایي چھوٹا خاندان زندگی آسان منګو آیو چھوٹا خاندان زندگی پریشان بڑا خاندان سب کچھ آسان چې سکه غټول بیا آسانې حدیث کرا دی تزوج الولود ودود الولود نکاو که او خلڑو سرام چه دخپلو خاوندانو سر بیده کئی او بچی راوی جمع کسرت دا گوی دا میراد با جوڑی هم دول سامن حدیث خبر کوئی چه بالکلی سی امنی مانا دا اللس خودی راوی چه آغازانا چیز امنیم چه دا اللس خویی تا او د جمع کثرت زیات لحد نشته دیګه نو وده ولا توفیق ورکې دی بيشا الله اکبر زمو مرګي عالم او عرب جملاړو عربي شرم تعلقات دي بوډا بار ناسو ماشومان براتل بیا مو پیسې راکدار وتا شي شو کی په مونږه زمانې په ناو پیسې ورکول عربي ناسو وما الک نه تاسو وګو اغه يم زيو ودا دې څه دا امپلار د سلو خوځي دي ودا پر بولډینګ وګوره چې ما پر وکړل د کارخانهوند کې مخلوق وو ما دا سړي به دا ټول د ما ته اوس څنګه مهنت کړې عمر نه دې ځای کړي دا مطلب چې عمر ځای نه کیږي عمر ځای نه دې ځاندلې نه ماشومه براله وځستالو يم هغه زړه پیسې وره له هغه ځواب چی یو لوگی نو بل لوگی تو فرق بلگی دا مائی دا خسم کار کرد وقتی ندی زائش نو دا حدیث مطلب داری چی وقت زائع نکی ساروی چې کور کې ساتي فاتو هر سکون د پټي سره تشبيه ورته ساروی چې کور کې ساتي واغه په اینه کې شودنه کې نو هغه په قصاره خرڅ کړا چې کوي وګڼه نو دو بچی سی اسی بدوانی احسانون آڑے پلار روانی سموسی علاج کی تک اغاتی نمخ کی دی اور سبازہ کی گر دی سکی سودا کو یر نن کوئی دن وان او نن دغاو نا بازار تتلی وان پلن سودا کو واللہ دی کوا کنو کسڑے نوی جتا کڑی ناقشی دی اغا سری تو ایتا پا سودا نکوئی دمائی اور اشتدارو اغه پیاله یې راوړ په باندې خبره ده خپلنی وڅې چی ما خپل شان وې داخینه دی هغه ښه خینه دی نو هغه دیوال ټول ټولې ماته وچ چې خینه دی مې کوټې سره ساتل او کوټه کې راواز شوټا شو ما ته والد شه وجه خلاصې او ته مې فریګه ښه کار کوي ډېر ښه کوي چې لګې نور هم وي ودا د بازار نه پوګه کړی دی په درنې پیاله یې سمې کمرې وي د تورش پیاله یې راوړی او پیاده د غرن راغلی دراوړي دا ورته چې دا ځینې نورې په دراوړي او دا چې هم په دې کې مشکلې کیږي او په جان کې مشکلې کیږي او په بل کې او کمخ له خاون ته دا شی چې راوړي کور کې کوي درشي و سم تاسو تجربه کوي نه که زنانې غزان له نور بوتي نه نه دا شی خنه دي چې دا دغه لږ دی بل طرف مطلب یې چې ما بوزه اصل غرض یې دی تاسو په چل نه یو غرض یې دی چې ما بوزه چې زړه مې آزاد شي الله اکبر نحن نرزق نبی علیہ السلام علی دار انی مکاسر بکم الاماما زبا پتا سی فخر کن بطور تحدیث نعمت یعنی خوشحالی بکو زبا امت دیر دی غصوی در رزق مسئلہ دو ایل کمی کن ڈاکٹران توی چی من بدل پیسی در کو گھنڈی دا کوی اگر کی طول غریبانانی رندوری دی بیماری فطرت نا خلاف عمل لی الله مغل پټه چې شان شي ډیل وکړي چې کبل وکړي الله وایي زرانا مثال د پټې الله پیدا کړی چې وبد سی وشي سره ورکا فراخ ورکا وشو باندې سپلا نه پېږي دې دې ست علاقه کې زمو درې شوما چې سره کې ما کتاب کتلو یو پرلن رالن ګوډي واجز په کوټه را روانه وداسي کې ناشته خبرې شروع کړې نما خدانا دا ټول نه راغړی چین دغه وګون اکثر درانه دا پتی څه لګي نما خبرې اورېدې ورته و سره پرلنې وای معمولی دغه یې نو وای ما به ما ته الله دې سامان راکړي لونه یاد نه کړې او ټول په دشمنۍ کې په ځوانۍ کې مړ شو غټه دشمنۍ دې راشي وای شکر دې الحمدلله دې و سمستر نم اسپتال لیدلی نکی سمی در مریم بچه کی گی صبح ور سرم اللہ ایو دا چی لگون دا کیم پا گیڑا یہاں سیم دردہ شو اسپتال دا ملس رو جمخ کی ورسو شرمول نی دا اللہ نسوالو کی یا اللہ بی پردی میں نکی اسپتال تا میں محتاج نکی واغا نرسی جکم دیا خوزان لگا خودی عذاب دی اخو جامی ته نه لکه بربنده یو سلوې تماشه اوسه که ځان له بربنده یا الله حیا او پرده مې اوسه چې الله ته مې او ته محتاج نه کی ضرورت یې وزال نه مزل استقرار دی یا الله محتاج مې نه کی مخم نحن نرزوکم و ایاهم من رزق در کو تا استو دی بچو تم بچی چې نو نمنګ شرط پراټه نه وکړې اجي شرط په دې چې تشار نه درو وس پراټي سوپري نه ماشي مېګه دې تو ورځې مال سبل څه شي راوړ تیار د بازار نه راځو دا او کاو په نخري پږي ولا تخرجو منی زه کېږي الفواحش پلیس کارونو ته کارې د دینو کپټ مخ کې تیر شي مو کار شرک او پټ شرک اعتقادي او فعلي دای نه دی ولا تفل چون کې دای نه دی ولا تقربوا الزنا زنا طرف ته نږدې لاړ نه شئ ځکه وایي نظر د شیطان د غشو نه یو غشی نږدې لاړ نه شئ په تا باندې اول کتل دي نظر داسې دی نظر ولګېدو په لار روان وي چې داسې دی وکتل خپلونه باندې نظر ولګېدو اتفاقي بیا کتل استغفار مو یا الله فتنې نه مې بچ کړه ورلنه را روانه دی اعوذ بالله یا الله د دې فتنې نه مې وساتې نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی پتا چې مدا خطر نه د چتا چې وکافر شي ول دین کامل دی الیوم اکملت لکم دینه او که پتا چې زما خطر ده نو د دې دا فتنه د مالو د زنانو کامل دوس فتنه د مالو د زنانو خطر ګوره براونه ګوري سورې نور کی وای سړې د خطر ګوري وک سړې دې غیرت شو برا ګوري نو خزي ته وای ته خطر ګوره خلنې ته وای تورې برا ګوري رنگ درنگو پا بازار کروانی مخد بربند کڑی اوزان ناغرد که گینی ما سوک نوینی داشی مکرم ولا تقتلون نفس اللتی تقربو درگات نزدی لار نشی گورین بابا طرف تلار نشی کدغ دے که منش پیتوی دسیل لزما نمورداری جهنمی جهنم تبزی دازاب زیت لار نشی او مړ نکی او نفس هغه چې حرام کړی دی الله مردا که قتل چا کړی قصاص کیږي وا مرتد شوی وجل کیږي وا خزی والره جنای کړی دا وجل کیږي وا دین علاوه نشته عثمان رضی الله تعالی نو چې ګیر کړو راځینو باغیان ناغو ته یې سړې وجل شي پدری سی جنو نماز کڑی دی اللہ اللہ بالحق بگر پا حق شرعی سرا وجل جائید دا وصیت کئی تاسی تا پدری بانی اللہ خوابقا چی خوابقا تاسی پوچی وصوی ولا تقربو مال الیتیم سورہ بن اسرائیل آیاتونا چی وصرو گو رئی حیران شي پدې عذاب د سړی نه بچ کی هغه امور ذکر کوي چې د الله د عذاب نه په بچ کی حدیث کې راځي د بخاری څوک چې آزاد خرسي دغه جن کوي آزاد اوس خرسي کی کنه الله منې ځکهګا مال د یتیم ته سوره بقره کیو مگر موافق د شرعین عمل دستور قرض سره والا تجارت پکې وکړه لیکن پاغه طریقه چې اډی راخې ستران تر هغه چورسی ګیره مضبوطی یاد او برخپل تا او پرواله وکي کیل په جوک کې ول میزان او پتول کې جوک چې بلوخي باندې تلي په خوا په لوخو باندې وګي مو پاکي بيداني واچولې جو والمیزان او پتول بالقسط په انصاف دا په توری مثال ذکر کړي الرحمن علم القران التو میزان ذکر کړي تول دې څنګه تول دې ځان او طلب قران او په سنت لا نو مال او طلب قران او په سنت کوچې نه اندو تل نه یې یاد کا ثابت تل نه لا احسانم د باندې کوم بل درکې بیکار و کوم درکې زړه مړه ده کې اپ ګیدن نو مړیو د پاسه څخه کسړی راشپینګری په پوهه نه اپ ګید شادو باندې ګوتو وي تورې کې دی کی اورسته په خبره کو پاول لاشه ګورم او دا چې دا مونږ یو مرګره حافظو نه اصله ونه قصاب وتا یو پیالې چې ور کې راځي چې په کسړی یندره وډمو دړې لړې و سیر لړې و درې سیری په ولمیدان نکړو په پاسه لری تا په ټول وخت کور دراغه ولرنه ته د سل لړل ګل دی غیر کی په یو په لای چې باندې لړ لا نکلفو نه مجبورو من تکلیف نه اوږي او تن ته مګه سونه چې توان طاقت دا او کله ایت شوای فادینو خبر کوي د انصاف ابن مسعود وای کڅوک دا غواړي چې وګوري وصیت د پیغمبر تا صلی الله علیه وسلم او دی لولي سورۃ الانعام صدا پاسا 130 آیاتونو وګردا آیاتونه دي صدا پاسا 130 هغه دا دی قل تعالو اتلو دا وګردا وګردا پیغمبر وصیت دی اتلو دا سیزونه دی نظام ساتا دا وصیت دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نیست حجت قول و فیل پنج فیل قول احمد شرح احمد را بگیر دا پیغمبر قول را گیر تغو نیست دا بنده قول را سدلیل نیست ولو کار دا قربان اگر کدیوی اسرت نیزدین سوره نساء 135 کیون مائده کیون دا چا دا پارا گوائی که اگر کری خپل نکولی نی و اللہ تانا دا تدیر نیز دی دی و اللہ تاتا دا دن دیر نیز دی دی مانی مال دکڑی بیاد دی در دی او پلوزنو دا اللہ پورا والی او کئی دا وسیعت کئی تایستا پدی سرم خامخا فند والی او دا اللہ دنیغان فت تبیون روان شدی پسی دل تجیس زکر شدہ لار دا قرآن نیغا لار دا ولا تتبعوا ومتابك گئی د نور لارم فتفرق بكم متسنس بکی تاسلرن چنگون بکی تذان سبیری د الله د کتابنا د الله د دیننا دغا خون او کرتا است الله پری د توشیت دی اب کا ځان بچی د دې مخکی بهر رواتورن سماتین بیا دا مغوره ورکړم موسی علی السلام ته کتاب تاقیف ذکر نه په مرتبه کې تماما مکمل عل الذی باغ مضمون بانی احسن یوما دین مکمل عل الذی د پارا داچا احسن چډیر خسته وډیر خو موسی علی السلام هغه ته ورکړم یا تماماً پورا بیانو دا مسئلی چه ډیره خیسته ده توحید او وضاحتو پدی کلی کل شئین داریو خبری ده دین تمام مفسرین کان ما یکونو نکی احکام ده دین هدایت و بهربادی رحمتو لعلهم بلقاء ربهم یؤمنون دیده پار خام خاچریو پا پیشه در اخبر یقینو کین او دا کتاب راولی گم مبارکون ڈکت خیرنا دا خیر کتاب دی فت تبیعو تابع شید دا زان بچ کی خلاف دا قرآن نا خام خواب و پتا سی رحم و پریشید جوائی تاسی اے عربو یقینم را لگرشو کتاب پا غدوڑلو منی پا خواز منگنا تورات انجیل او منگو دلوستو دا دینا خواب خانا خبرا منفی کئی چون و آیت آسی بیان اتبان حجت دی قرآن میں ذکر لے گلو چراری گرشیو کتاب قرآن باغتو اڈلو بانی پخواز مننا یهود نصارا او من کنا خبرو کمن تراغلیو نو من بڑیر مڈنیو او تقولو دغس منفی مصبت مانو کئی او یا چی وای بیا او نوائی دوان مانی لو اننا کچر مونبانی را لگل شوی قرآن کتاب نوی بونگا آخدامینو پسمالار زیاد دوینا یقینن را رتاستا بینتم بر ربکو قرآن طرف درستاسینا واضح کتاب خودم و رحمتون هدایت و رحمت راجا چې زور وکوم فمن اذن سوګ د دې ظالم دا چانه کذب دی آیات الله چې درو وي پیاتون د الله وصدفان ها او اوړي د دین د الله نن زر دې چې صدا ور کومګا کسان ته چا وي څنګه آیاتون نه بد عذاب په سبب د همیشه اوړي دو درې پیری له فزراوړو کمبخ پزرکی ماوڑی پخلا ماوڑی ظاہر عمل او ظاہر عمل بانیم آوری لکدی صورت درے میاد کی میلیو پدرے وانو حلاتونو بانی اللہ پوئی گی نو دے پدرے و حلاتونو کی آوڑی نو تکرار نشو یا دا مانا درے وانو زمانو کی آوڑی نو تکرار نشو انتظار نکی دیو مگر دی چراشی دیو تا فرشتی دا مرگ یا راشی دیو تا ربو کا بے فرشتون عذاب بے فرشتونا عذاب او یاتی بعضو آیات ربی که یرا شریوتا بعضی نقی درستا لکدن کدن شروع شی او دا چلوی او یارا شی عذاب درستا یارا شی رستا مما یری قلشانی قیامت سنیو لگو بے فرشتو عذاب راشین کلا چراشی عذاب کلا چراشی بازی نخید عذاب استاد رب نو فائدہ با ورنکی نفس تا ایمانوها ایمان راوڑل دد لم تکن چنوی ده ایمان راوڑل پخوام او کسبت او فائدہ بورنکی چنی اکڑے پی ایمان خل کی خیرن مرگ وقت پوری بخش فائدہ بورنکی فائدہ نورکی نفس تا عمل دادا چی پا وقت دا مرگ کی دیں چلوئی عملی نیکڑے پا ایمان کی مخ کی دا خیر او عملی نیکڑے پی ایمان یا پی ایمان قل کی مخ کی خیرن دا خیر قل انتظرو انتظار کیو منگمیو انتظار کیو ان کی عذاب را شفت بولی تش معاہدو انور آخو دی کوئی حرکت نہ دیکھنے نا نا مسئلہ و رسو انور تا پھر فائدہ در لڑی رشی اللہ یقینن آگا کسان چی تس نسی کو دین خل یو سی دفار او گلتر بل سی دفار دا بنکی دین نم دے دا مجموعی دا بنوی چتش دعوت کوم تقریر کوم جماعت کی ناشو دا نا یا مدرسیم درس کوم یا جنگ کوم مطلب دا دے تمام دین بمن یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا اللہ جان دان لیو شعبت اختیار کرنا نٹول دین یو دادا چیو کار کے او دا تمام دین اقرار کی عمل کے چو اخراضی شاتن دین بے سید او کبی دا ٹول دین پدی یو سیس کے مدرس پی دا ٹول دین پدی کی بند دا سینا کبل کا سوی پدی کی بند دام سینا دین نم دے دا مجموعی دا تمام من چکو خو یو کار کو نانو سشو مانے دا او دیو شیعان دلی مختلف نیت منهم دوینا فیشه این فیس شکی نتور سر نشین یقینا فیصلت دی اللہ تر بیا بپوا کی دیو لرن بیا بپوا کی اللہ باغا چی دیو کئی ہمیشہ باغا چا چرات لکنا بالحسنتی پدی کئی نودد پارا بی اشروان سالیان بیش مارا دلرا اجر یا پلس مثل دد یو نیکی پلس کنائی دا کسرت تعدد معاین لکا سبعین مرتن واغا چاچی رات لکرم بیس سیئی آن پا بدو سرد بدو سزا بنشور کولی الا مثلا مگر دا بدو دادا فمثل دا بدو اینه دا بدو دادا اضافه و بی نئی لکه حدیث کی راضی دا نیکه اکلک اراده دیو که آجر یو بی لگی نمال کیومش دا یو کم نوی او قصص کی سلو رتی ہے و هم لا یظلمون او قدیب زیاده و نکریشی یا دلید عمل نبا کمی و نکریشی و آیا اننی یقینا زچیم حدانی ربی توفیق راکړې ما طرف زما په طرف دلارې نیغي خودلې زما طرف زما لار نیغم کلکړې مزو رب زما په طرف دلارې نیغي دینن دین دې په دینونو کې تیامن د ژوند ملت ابراهیم طریقه د ابراهیم کم حدیفن چکلک ولاړو په دین د الله ماتون کې و د شرک بیانون کې و د توحید او نو د مشرکان دین هغه د قیمن برابر مضبوط یا قیمن چې برابرې سړې په برابرۍ نا کوم دین دې چې پاکه رد بیان د شرکی عملی په توحید دغه دین دې وبا کار د مشرکین او د مشرکانو نه رد دې پاک چا باندې چوي دا وکولا کدا دوم په طریقه دې اول ورته وایا دا طریقه د هر وخت کې کوم سړې چې کار وکي بیا څوک نسبت کوي چې دوم دغسیم اکابرین دیوبن رحم الله د انګریز خلاف چې کوم قرباني ورګړي و تاریخ وګوري شیخ امین رحم الله الله دې کوه شهید رحم الله دې ښه عالم دا پیرا زما داغه یو ځای ملاقاتو بیان کې زوم تلې ماغه راغلی هغه تش بنیت د ملاقات نور علماء راغلی من ناسو خبرې متولې هغه بیان نکو بیان نشو ډېر خوله عالی بیان نکو من ناسو خبره پرې منځ کې راله هغه علاقه کې تش نومو روافظ و شیعو سروا جلسو کی چیلم کی شریکو و زانت بیزو دیواندی ناسو کسانو خبری کلی مات دویل چی شیخ تحایو بانی شرحم لکلی مولانا یوسف بن عوری رحم اللہ شاگر رو دیخ خالی مولی حق برس سڑی نمائی داخلک دیوبن لفظوری استعمالی اما ته ایتي وجه وایا مې زما په ذهن کې خدا دا چې د دې مثال د سونه نه اندو ایم په غاړه کې چې جده په خسته شم کله چې غنا چې ایسایانه یما چې بلې ما چې بل تور خزه یما چې خسته یما چې دې په خسته شم مې دیوبند وردا شکار کړې سونه دا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم الله اوس چې د حدیثو خلاف کې ځان ته مونږ اهل حدیث شو او یو وی شیخ الاسلام ابن تیمیہ زمون مشر دی چې یو مخلد دا چې مخلد ته مشرک وای څنګه ته مشر وای او حنبلی دی محمد ابن عبد الوهاب هغه حنبلی دی ورسو په دې کې شیخ الاسلام قربانی کړي او سر سره ورته نسبت کړي او چې به خونته وګیره چا مشر لکه محمد حسین بټیالوی آل اقتصاد رساله لیکلی ده وسوی نه در زمونه رزان خاموشی وسوی ساسی مشر ده رو وی ده انگریز سر خلاف جهاد نیشته ده انگریز حکمت مونگ لسه ده ده خدای رحمت ده وس آل کتابون شایشی بینی صحابیانو قرآنه هم که خدا بازی کار کنه بغلطه که خاموش کتاب شای کرده آغا صفانامه چه پیش کرده ده برطاری آغا پرلده ده بریلیان او اهل حدیثو هغه شایشوی ده موجود ده چه ستاسی اکوات دیر لوی رحمه ده من دعاگانی که چه همیشه ده خوری ساتی دقا خلق اوز دعوت که من حدیثو بانی عمل که زکه ده علماء وی چه ده دی ملک و اهل حدیثو دا انگلیزان ملکی دی من دانوی آمین بل جهر رفلی ده نا خوزان لا مسئله ده افوای مسئله اصلا خیل خوزان لا مسئله ده خدا وصله چې دی استوالی د مسلمان خلاف ګوره امام انی په سنن کې دوه ګوره سلو ر حدیثو د نای نه یاد کړی دا لږه کې ناشنا ولا حدیث وته یاد الان کې امام ابو حنیفه رحم الله سلو زرا غټ تابعین استادان نور په پیګه نو چې یو حدیث وته نه یاد کړی کنه بیا استاد خپل جوړي کی چیوټه کې ودی نه وای کنه نو سوچو سلو زره د مشکات مقدار کی کتاب اوس بیا حساب وکي او تمام احادیث متون چراغون کی 10000 خوش و جوړي سو جوړي دا زیاد چی رازی چی دونه لاکه و دونه دا اعتبار دا آسانی دو سره دی انما الاعمال بالنیات وسو آسانی دو بانی منقول دی نو دیتا وسو حدیث وی سند چی بدلی که مستقل حکم دا حدیث خبر بانی پوش وی امام بخاری تا دونه لاک صحیح یا دو ایک لاک و ایک یاد آلنی امام احمد ابن حنبل و لاکه حدیث و بطنائی کن دی مستد احمد سره دیکھلے دی یا دا چې نور علن کې حاکم لکی علوم الحدیث کې مناظر احسن گیلانی لکی اللہ اکبر چې ټول راغون کې بوتون 10000 دلر سی دا کثرت په دیوار دا ساری دوسره نمنګ وېز چلو متون راځه ما کې سلو زره چو تیادی کنه دا شپږ زره نور تمام دنیا علما او تیادی نه بیام زده تل درنه نه بیام درنه راکم یو بل امام ابو حنیفه په دور کې رحمه الله ابن حجر تمام محدثین لیکي چې د امام ابو حنیفه رحم الله مسانید من کتلی ادا ملاقات به علما د شوق ذکر هغه منځ کې یو واسطه ده یا د تابعی واسطه یا برهیره صحابی نه روایت او محدثین وای چې سن واسطه کمیږي نو حدیث کې شکوک او شبهات ختمي چا ثانی د دیږي نو سن اثر راوی نه پکې کمی زیاتې کی نو داو و حادیا سنایا دي وایما ابو داود رحم الله اوشا لس کسان دی واسطه مسجد کې د نبی علی السلام او د امام ابو داود مسجد خبره باندې خو شدا چې بخاری کې هم دي بخاری کې جسونه ثلاثیات دي اکثر د احناف نه مرګي درې ثلاثیات غرض مې دا وای نه دی یادو لوی لوی خلک شاګردان دي نه دی یادو دې ته وای به انصافي نو دا عمل شو په حدیثو امام ابو حنیفه یې مونږه منو خسرې دي فقې وو ګوره په حدیثو کې پایان نه حدیثو نه پوي والله دې کوه کنه چې په حدیثو نه پوي نه فقې څنګه شو استنباط کیږي د قران او سنت باندې کامل مهارت سره خپل د صحابه او تابعین نو چیرې ماهر نه دي استنباط شو د لږ مسلې دی ولې د قران او د سنت نو واسي نو من وایي چې دا به انصافي ده الله او آیا پیغمبره سورت کې دا ذکر کړي ان صلاتي یقینا عبادت بدني زبا وارو سوکی او مالی قربانی زما جوان زما او مر زما خاص الله لري شرف د مخلوقات لري وګوري زما تمام جوان بد الله د کتاب او د نبی د سنت تابع لا شریک له نشته صدر دی الله لره پدې ټول جوان کی او پدې باندې ما حکم شوه دی وانز اول المسلمین اول د گردن نهاد نیم اللہ تا اول سگاڑک دم اللہ تا اولی سمنا و آیا اغیر اللہ ایبید اللہ نا اولتو مراب علن کی اللہ رب دی دارشی فالن کی دارشی نو مربوب الہ نشکی دین ولا تکسیو کل نفسین نکی سکار چکی سوک ستن مگر پدبئی پدبانی بوج اللہ لی پدبئی بوج دادی او نا پورتکی پورتکون کے ویدر اوکرا بوئی دبل چام ولو کانا دا قربا اگر کچی خپل نکا دیوی لکا سور فاتر اگر کچی خپل نکا دیوی جتو یارا نکا میلے او ما نا بسو پیٹے انڈے اوچت کی تکلیف برانا لری کی نشی لری کولے اللہ اکبر بیا الہ ربکم رب تستاسی واپسی دن کو اب کی تاسو را پاچی وای تاسو پای کی خلاف کون کی الله رضا ته چې ګرځوري تاسو را خلائف الارض ما مکین نجایرن خلاف د خلیفہ کی اړولیو یو بل پسې پزمکه کی نیکو چې غلار نو پلار راغې او بیا یې سوچو نه کو پیدا څه زماري دای سوچو کو چې نیکه مشرت نه تلیا خو نه دی وړي ځان سره نو چې زوی راغې نارو یې دار څه زماري مرګ کوما دای سوچ نه کو چې پلار مشرت لاړ او جوس نو سه راغې نو غزان لو چې هر څه زماري پدې سوچ نه کول چې پلار مشرت لاړ ورثاباتکم او پرته کړي باز ساسنه په باز باندې درجات په مرتبه کې نیکان ګورا انبیا ګورا دریم صفاری انبیا باز مرتبه کې چې نیکان چې ته یې سره پاره لیابلو کوم چې ازمیش ازمایښ وګي په تاسو باندې باغ چې د کړي دي تاسو الله ولا سیدار اوتا ان ربک سریع العقاب یقینا راستا زر عذاب اور کئی سوک چنا فرمانیو کی دری حکمونو داؤن منی دی صورت کی ذکر دی او یقیناً دا اللہ خامقا بخون کے محروبان لی سوک چی اومنی دا مسئلہ دا صورت الانام دکی جسری داؤن منی